I 150 sura El Fil o Elefandas se pende edafia en Mecca. Bismillahirrahmanirrahim. Sto onoma tu Allah, tu pandeleimona, tu polievsplahnu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Μήπως δεν είδες πως έκανε και τι ο Κύριός σου στους συντρόφους του ελέφαντα? أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. Μήπως δεν ματέωσε τα προδοτικά τους σχέδια? وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. Και έστειλε κατά πάνω τους σμήνη πουλιών. ترميهم بحجارة من سجيل. Που τους κτυπούσαν με πέτρες από ψημένη λάσπη. فجعلهم كعصف مأكول. Και τους έκαμε να είναι σαν ένα άδειο με κοτσάνια και άχυρα χωράφι που από αυτά φαγώθηκε το σιτάρι.